stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump znów będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, dziś za przysiężenie. W Polsce coraz mniej samobójstw, to największy spadek od dekady. RCB ostrzega przed smogiem, chodzi o dolnośląskie, opolskie i świętokrzyskie. W Waszyngtonie rozpoczynają się uroczystości związane z zaprzysiężeniem 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zainauguruje je nabożeństwo w kościele Świętego Jana na Lafayette Square. Tuż przed samym zaprzysiężeniem w Białym Domu zaplanowano tradycyjne spotkanie przy herbacie. Po nim około godziny 18 polskiego czasu odbędzie się główna ceremonia, nie jak zazwyczaj przed Kapitolem, a ze względu na zimową aurę w jego wnętrzu. Wówczas Donald Trump złoży przysięgę, której treść zawarta jest w amerykańskiej konstytucji i formalnie rozpocznie drugą kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Po ceremonii nowy prezydent przejdzie do pokoju prezydenckiego na Kapitolu, gdzie podpisze dokumenty, w tym nominacje na sekretarzy oraz pierwsze zarządzenia. Następnie z udziałem przedstawicieli kongresu i zaproszonych gości odbędzie się uroczysty inauguracyjny obiad, po którym nowy prezydent Stanów Zjednoczonych dokona przeglądu wojsk. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kolejnym elementem uroczystości jest parada, która przejdzie z Kapitolu do Białego Domu. Finałem dzisiejszych uroczystości będą aż trzy inauguracyjne bale, w których weźmie udział pierwsza para Ameryki oraz zaproszeni goście. Liczba samobójstw w Polsce spadła o ponad 7%. To pierwszy od dekady tak duży spadek. Przedstawiono raport Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020-2024 na podstawie danych Komendy Głównej Policji. W ubiegłym roku samobójstwo popełniło 4845 osób, mniej o 388 niż rok wcześniej. Jak mówiła wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego dr Halszka Witkowska, to znacząca różnica. To jest ważne. Pierwszy raz od ponad 10 lat mamy spadek liczby samobójstw poniżej 5000 osób. Przez lata to było cały czas około lub powyżej 5000 osób. Jak zwrócimy uwagę na rok 2014, to tam było 6165 samobójstw, a w roku 2024 mamy tych samobójstw 4845, więc to jest spadek o ponad 21%, jakbyśmy spojrzeli na ten czas. W ubiegłym roku życie odebrało sobie 127 osób poniżej 19 roku życia. To także spadek w statystykach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło konsultacje z samorządowcami na temat wdrożenia ustawy o ochronie ludności. Ustawa, która weszła w życie od nowego roku, nakłada na samorządy szereg obowiązków związanych z obroną cywilną, między innymi budowę schronów. Konsultacje zaczęły się we Wrocławiu. Szef MSWiA, minister Tomasz Siemoniak, po spotkaniu z dolnośląskimi samorządowcami powiedział, że samorządy są podstawą nowego systemu obrony cywilnej i dlatego muszą wiedzieć, jak wdrażać ten program. Jesteśmy na starcie. Jest ustawa, powstanie program ochrony ludności. Będą duże środki na to, żeby budować schrony, żeby odnowić system powiadamiania alarmowego, żeby edukować ludzi. I to wszystko wymaga wysiłku różnych instytucji i powszechnego zaangażowania. Przyjęta w grudniu ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej reguluje kwestie związane z ochroną cywili na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, w tym wojny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem. Wiadomości SMS z ostrzeżeniami zostały wysłane do mieszkańców niektórych rejonów w województwach dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim, mówi rzecznik centrum Piotr Błaszczyk. Ten SMS ostrzegawczy został wysłany na teren powiatu kłodzkiego, nyskiego oraz na teren Kielc. Tamto stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu jest najwyższe i tutaj ograniczmy przebywanie na zewnątrz. Ograniczmy też wietrzenie pomieszczeń. Nie wpuszczajmy do wnętrz tego szkodliwego powietrza z substancjami zagrażającymi naszemu zdrowiu. Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami. Jednym z jego składników jest pył PM10, który zwiększa ryzyko występowania chorób układu oddechowego, takich jak astma czy nowotwory. Klimat. Najgorsza jakość powietrza obecnie w Krakowie i okolicach. Na 7 punktach pomiarowych w tej okolicy jest ono złe albo bardzo złe. Takie warunki mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zła jakość powietrza także w Nowej Soli w Lubuskiem, Nysie w Opolskiem, w Żywcu w Śląskiem i w Małogoszczy w Świętokrzyskiem. Jeszcze do 17 warto oszczędnie gospodarować prądem z racji przeciążenia sieci. Obecnie niecałe 11% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.

people. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, nie mogłam zacząć inaczej, bo to jest jeden z tych utworów, który towarzyszy mojej inicjacji, jeżeli chodzi o kontakt z kinem Davida Lyncha. Bo chociaż pewnie obraz wywoływany przez utwór Chrisa Isaaca z głów w większości słuchaczek i słuchaczy to jest oczywiście przepiękna Helena Christiansen na tej plaży z czarnym piaskiem, to jednak do tego nagrania Chrisa Isaaca powstało także inne wideo, ściśle, bezpośrednio, wprost połączone z filmem Dzikość serca z roku 1990. Filmem, w którym mogliśmy oglądać Nicolasa Cage'a, Laurę Dern, Williama Dafoe czy Crispina Glovera. Filmem, który do tej pory jest jednym z takich super ważnych punktów, kiedy ludzie zaczynają o Lynchu rozmawiać. To bardzo często Dzikość serca się pojawia. Filmem, który w wniósł do popkultury tak wiele poziomów odniesień, które były potem kontynuowane, przerabiane, dewastowane, że właściwie można byłoby o tym księgi napisać. No i właśnie, utworem, do którego David Lynch zrobił jeden z dwóch teledysków, ten zrobiony przez Lyncha zawierał z jednej strony takie ujęcia jakby w trybie telewizyjnym Chrisa Isaaca i jego zespołu. Oczywiście piosenka pojawia się też w filmie, a z drugiej strony mieścił fragmenty z samego filmu, więc dla mnie, i tu bardzo przepraszam wspomnienia i skojarzenia wszystkich, to jest pierwszy teledysk i najważniejszy do utworu Wicked Game Chrisa Isaaca. To jest podstawowe skojarzenie z tym utworem. No i też to jest oczywiście no, takie niewielkie słowo czy kilka zdań, które chciałam włożyć do tego, o czym mówimy od kilku dni, czyli wspominania, jak bardzo istotnym twórcą dla wielu ludzi i na wielu poziomach był David Lynch, który teledyski realizował nie za często, biorąc pod uwagę, jak często świetni reżyserzy filmowi biorą się właśnie za te krótkie formy. Najczęściej były to utwory, teledyski do utworów, w których sam w jakiś sposób był zaangażowany, także jako muzyk. Więc niedługa jest ta lista teledysków tak zwanych oryginalnych, ale na przykład, i to może być niespodzianka dla wielu, jest na tej krótkiej liście artysta, który nazywa się Moby. Bardzo, to może być ciekawa przygoda, jeżeli ktoś nigdy wcześniej utworu Shot in the Back of the Head Moby'ego nie słyszał. To jest Davida Lyncha, być może też niepowszechnie znana strona, czyli nie zdjęcia filmowe, ale obrazy i animacje. A jeżeli ktoś siedzi w takiej animacji i na przykład w ostatnich latach głównie, ale może na laptopach i innych lapach, obserwował to, czym zajmuje się z naszego tutaj polskiego podwórka Mariusz Wilczyński, to wydaje mi się, że to może być w ogóle ciekawe ćwiczenie dla wyobraźni. Porównać chociażby Zabij to i wyjedź z tego miasta z tą kreską i tą animacją, której David Lynch w utworze Shot in the Back of the Head, jakże optymistyczny tytuł, użył. I to może być bardzo fajna przygoda. Ale postanowiłam oczywiście, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać wyłącznie o teledyskach. Jesteśmy jednak w radiu, a co więcej, jakoś tak natchniona przez Michała Nogasia i to, co wyprawiał na antenie między 13 a 15, postanowiłam odrzucić wcześniejsze plany, zbuntować się i pójść takim prawdziwym rozbójnikiem. A zatem chwytam się teraz, składając wielkie hołdy Davidowi Lynchowi, chwytam się tego Mobiego i chwytam się też takiej cezury czasowej, bo jakoś tak dzisiaj 20 stycznia, 20 lat temu, 2005. Co się działo wtedy u Mobiego? Plain talking, take us so far, and broken down car, like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, served us so. Tak, w roku 2005 Moby wydał swoją siódmą płytę, skończył 40 lat, a w tym nagraniu Lift Me Up deklarował, że czuje się tak bardzo, bardzo staro. Ta płyta zresztą spotkała się z bardzo ciętymi recenzjami. Pitchfork ocenił ją na 2,7 w 10-stopniowej skali, ale za to publiczności się super podobała, więc to był rok 2005 dla Mobiego. Tymczasem inny zespół, Kaiser Chiefs, dopiero wtedy debiutował. Never have happened to Sneeton. I know. serio. Zaczęli grać nieco wcześniej i wydawać pierwsze single, ale debiutancka płyta Kaiser Chiefs ukazała się w roku 2005, Employment, w takiej tekturowej okładce, kto pamięta. Ona wyglądała już na starcie jak zniszczona i bardzo szybko niszczyła się, kiedy się używało płyty, a wtedy przychodziliśmy do radia z płytami. Obiecywali właśnie zamieszki i obiecywali, że będą kochać punka, potem poszli w stronę popu. No, ale w roku 2005 mieliśmy nadzieję, tak jak i wiele nadziei, ale też wyczucia i takiej miłości na starcie wymagała MIA, bo wiele osób, pamiętam tutaj w Trójce, mówiło, że tego się nie da słuchać. Absolutnie. Rok 2005, debiutancka płyta MIA, A Ruler. Ależ ta muzyka obroniła się. Kaiser Chiefs, moim zdaniem nie. Debiutancka płyta i kolejne płyty MIA obroniły się zacnie. Co to się dzieje w Trójce? Starowinka wspomina, co się działo 20 lat temu. Za granicą, ale teraz będziemy też w Polsce. Płyta Confusion została wydana przez Bardzo Nasz. Zespół, który zwłaszcza w swoich początkach czerpał też z tradycji polskiego jazzu pełnymi garściami, ale ich myślenie zawsze było światowe. We'll be right back. Skalpel, nagranie Test Drive, które można znaleźć na płycie Confusion. Rok 2005, absolutnie pozaczasowe wydawnictwo. Płyta wydana nakładem Ninja Tune. Pierwsze dwa albumy duet Skalpel właśnie z Ninja Tune wydawał. Rok 2004 i rok 2005. Kto uwierzy, że możemy liczyć, że płyta, z której teraz rozgrzewa się utwór, także została wydana w roku 2005? Thank you. Arcade Fire, nagranie Rebellion Lies, ale pochodzące z płyty Funeral. No i teraz ktoś mówi, stuknij się w głowę osobo prowadząca audycję, bo ten ktoś jest już w dzisiejszych czasach, z XXI wieku pochodzi, więc w zeszłym roku świętowaliśmy 20-lecie tej płyty, a teraz mówisz, że można też znowu świętować. Otóż tak, i tutaj taki wyraz satysfakcji na mojej twarzy, takiej starowinki, która trzyma jak w seksmisji tego ziemniaczka, z którego kiełkuje właśnie ten taki pierwszy kłosek mądrości. Ponieważ to były takie czasy i w ogóle trudno sobie to dzisiaj wyobrazić z perspektywy streamingu i dostępności muzyki w sekundę na całym świecie, że płyty miały też swoje premiery w zależności od miejsca na świecie. I w przypadku Arcade Fire ta premiera z roku 2004, z września dokładnie, dotyczyła Stanów Zjednoczonych i Kanady, słowem innego kontynentu, natomiast oficjalna data premiery w Europie to luty 2005 roku, więc wszystko się zgadza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I saw that Powiem krótko, uwielbiam, kocham ten utwór. Wiem, że na płycie Demon Days Gorillaz są większe przeboje, bardziej popularne piosenki, ale El Maniana to jest obok Kids with Guns absolutnie dla mnie numer jeden. Ale muszę zrobić przypis do wcześniejszego utworu, czyli do Franza Ferdinanda, Eleanor Put Your Boots On. To oczywiście nagranie z płyty wydanej w 2005 roku, ależ jestem nudna i powtarzalna, natomiast to była już druga płyta w dyskografii Franców, You Could Have It So Much Better, ukazała się dokładnie 3 października, więc fani zespołu mogą dokładnie wtedy świętować 20-lecie tego albumu, a Demon Days, rzeczywiście rok 2005, bardzo już ugruntowana sytuacja dookoła Gorillaz, przyzwyczailiśmy się, że rzeczywiście to jest połączenie pomiędzy światem rysowanym, a muzykami, a co więcej, niektórzy z nas, w tym ja, mieli już możliwość zobaczenia, jak na żywo Gorillaz wykonują swoją muzykę. I do tej pory, szczerze powiem, wystarczy, że zamknę oczy i jestem w stanie wywołać krok po kroku koncert, który widziałam pewnie gdzieś w Berlinie, albo na pewno nie było to w Polsce, niestety z wielkim żalem to stwierdzam, ale cieszę się, że dzisiaj są już inne czasy. W każdym razie jestem w stanie wywołać krok po kroku, kiedy wchodziła jaka orkiestra, w jaki sposób dołączali muzycy, jak prezentowane było to, co nieprezentowalne teoretycznie, czyli udział animowanych wokalistów, animowanych muzyków. Jakie to było super. Ale to nie jest program, w którym chodziło o to, żeby wywołać poczucie, że kiedyś to było, a dzisiaj już tak nie jest. Wręcz przeciwnie. Kiedyś było super, dzisiaj też może być. A co więcej, jak będziemy za 20 lat wspominać dzień dzisiejszy, no to jest zawsze niemierzalne, ale ja osobiście lubię myśleć w ten sposób, że to, co przed nami, to w ogóle jest niesamowite, a to, co za nami, to nam pozwala właśnie doceniać to, co dzieje się teraz po 16 w tonacji trójki to się skończy już za chwilę po 16. Zapraszamy do trójki. Aneta Awtoniuk już jest gotowa, prezentuje. Może od razu na głowie stań, co? Tak ręce do góry podnosisz. Tak, Aneta staje też na głowie. Nie tylko świetnie prowadzi program, wie dużo o zwierzętach, ale potrafi stanąć na głowie. Ale tego programu jeszcze nie mamy w naszym radiowym menu, więc tutaj trzeba prywatnie szukać Anety. Na zakończenie Sufjan Stevens, który wtedy na początku XXI wieku wierzył, że uda mu się dokończyć projekt nagrywania płyt o każdym stanie w Stanach Zjednoczonych, a ponieważ wiem, że dzisiaj o Stanach, o nowym prezydencie będzie bardzo dużo po południu, to z taką dedykacją dla wszystkich, którzy się niepokoją i dla wszystkich, którzy się cieszą właśnie od Sufjana Stevensa. Chicago, tam wielu naszych Polaków pozdrawiamy, dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. All things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind. Slept in parking lots. I don't mind, I was in love with a place in my mind, in my mind. I made a lot of mistakes in my mind, in my mind. You came to take